ป็นสมบัติของคนจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความจริงใจย่อมทรงไว้ซึ่งไมตรีความดีย่อมเป็นที่ประทับใจความมีน้ำใจจึงทำให้ไม่รู้ลืมนำความปลาปลื้มสู่ผู้มีความซื่อสัตย์สมบัติของคนจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความจริงใจย่อมทรงไว้ซึ่งไมตรีความดีย่อมเป็นที่ประทับใจความจึงทำให้ไม่รู้